the north. Lumba da zer? Balinba entzun dukuzien bezala, igan ostegunean Katalunian diada ospatzen zien. Beraien aberrieguna, hots. Karia hoi baliatu dutela Espainiako estaduai autodeterminazioniaen unguko galtaketa baten egiteko, hoie badakizie segurik. Jakinik miliu bat eta 800.000 katalandar bildu diela kariketan, mizpibilhuak txutitu zaizkit. Nahi ala ez, ezpeita hatik zenbakitipia. Pentsa, Kataluniako 800 bizizaletaik bat karikalat jatsi da. Frantzian, hiutan hogei miliu bizizalez goiti bada, eta hoietan 800etaik bat mobilizatzen. Baledi, 7.000.000 eterditko jentezionia ikus genezake kariketan. Berri habo jakinahiz, jauzi ebiliniz Frantzia irati ezberdinetan, diada zela eta azkenian hau entzundut. Pourquoi ne pas accepter une indépendance si ce peuple, cette population venait à faire un référendum le demandant? Perdiu azkenian pentsatu duten ebeitan. Azkenian Frantziako irrati batian jolako ohar entzunazteko pada emaiten deikiela. Hebentik eta 10.000 kilometrotan estado zentralista baten aztaparpian biziden populu baten libratzeko gogua aipatzen balin badeikie, bortaitzinian ber gogua dutienen berrik ezpeiteikie usu emaiten nunez den prefosta, beek dioten bezala, terrorismoaen aipatzeko. Ordian, beharria lierden eta pistuik entzuten jeraiki dut. Je suis resté 5 ans comme consul général de France ici. Il y a eu une avancée extraordinaire au niveau politique, institutionnel, éducation, etc. Jespioa nionen ebuiai, consul général de France. Ebe, ez tan ur nahi, ena eginik balimba. Eta ez nazionalista bastersale hugunkari hoietaik bat. Consul de France, consul general gainera. Ez holako consul arrunt bat, ez general. Ez pa mon caporal? Oui, mon general. Haren hitzak, UDABU-etako uturi fresken hurrak bezala hurrupatzen nuntian. Behar zen bezala gozatzeko, ene otoa ukuatunian itzalpe batetan turla edan ahala hitz hoien irentzteko. Je l'ai souvent dit à notre gouvernement que cette partie du monde était une jeune démocratie en marche, qu'il fallait absolument aider. Ai zer plazea, etxahun juiek be kanto batetan zion bezala, zer errazen mundia, mendiak sekulan beno berde eta lasaiago. Ene onduan zen behisaldo bati so bat hunintzan. Ohiz, hunz alde bat edieiten badeiot kabale hunen suai, igan ostegun arratsan maitagari ikustenian. Ene behariak beti harotuik, iratiai beha. Qui empêcherait un peuple qui a été séparé et qui a montré qu'il pouvait tout à fait se gouverner? Azken ohar hoiek, buko huna zapartazi zeitaden. Un peuple qui est séparé. Esta posible nionen ebuiai. Un peuple qui est séparé. Zerbait hutsegin ukia ilizituik behi saldo maitagari hori so nintzan artian? Euskal Herriaz mintzo ote zena? Ezen, gue Euskal Herriakei abagitzeko eskubidia galtegiten beitu hatik. Azkenian gue aldarik apenak aipu oti ziena frantsez irratian? Eta errespetu handiz behinkoz? Parce que le choix des peuples passe aussi de la part de la communauté internationale par le respect de ce choix. Goguala jintzeiztan ordian Manuel Valtzen esker txareko hitz ereuzak. Ohit! Il n'y aura pas d'institution particulière pour le Pays Basque. Edo holako zerbait. Garaiak kambiatzeko hasteko mespean ginela pentsatu hasi orduko, zast! Kaseta laiak, ene espean txaino xenta, ebaki zeitan hauziolaik. Le Kurdistan partage nos valeurs, qui sont des valeurs démocratiques, des valeurs de pluralité, de respect des minorités. Kakahi etohi errespet de minoriteekin. Ah, egera duzien errespetia. A Kurdistan ai bai, oai Irakeko saltzan aliatu beharra duziela eta. Kexu gorian txartu nintzan, eta behi saldua berriz ikusik, harentsua, sekula beno zozoago egeitenian. Respede minorite fokua. Lumba da zer?